De Vuelta begint een eentonig verhaal te worden de afgelopen 3 jaar. Je moet het eigenlijk zo zien, de Ronde van Spanje. Dat is een wedstrijd van 3 weken en aan het einde wint Primoz Roglic. Ja, kijken of ploegleider Arie Engels er ook zo over denkt. Voor Feyenoord-fans voelt deze week ook aan als een toetje. Goed voetbal, veel goals en de koppositie. En het bier gaat weer omhoog. Wat een blijdschap bij de 30.000, bij het legioen. En meteen natuurlijk weer de Hermes House Band schalt weer door de speakers van de Kuip. We zoomen in op de man achter het succes en vragen ons af, wat is de hand van Slot? Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Sinds 3 weken wordt hij aangekondigd als Olympisch kampioen. Niek Kimman. Vandaag wilde hij voor eigen publiek ook wereldkampioen BMX worden. En dat na een rommelige voorbereiding zo kort na zijn gouden Olympische finale in Tokio. Natuurlijk, fietsen voor eigen publiek is altijd mooi. Maar na afgelopen week had ik even vakantie ook niet uitgevonden. Ik heb sinds mijn Olympische finale 30 minuten gebmx'd. En dat voelde niet verkeerd. Ja, in 3 weken verleden niet fietsen. En van die, ja, ik was in Tokio natuurlijk een bloedvorm. Dat zal niet ineens weg zijn. Wereldkampioenschap 2021. 3 weken na de gouden race van Kimman in Tokio. En daar zijn ze vertrokken. Het is Niek Kimman die vanaf de zijkant gelijk naar binnen weet te gaan. Gelijk op kop ligt. Ja, het is wel een WK in eigen land. Kimman ligt nu al heel goed. Blijft uit het gedrang. En dat was gewoon super vet vandaag om weer voor het eerst een heel lang met het publiek te kunnen rijden. Moet je een goede bocht draaien, niet aangetikt worden, dan is hij uit het gedrang en hij is weg. De home fans are going absolutely butter. Heeft toch nog last van die knie natuurlijk, van die official die overstak. Dan zegt de dokter van ik zou afraden om te starten, want die knie is nog niet rustig genoeg. Maar daar heb ik echt niks van te merken als je hem zo ziet. Ik snap dat dit maar een WK is, maar het is wel in Nederland. Dat staat bijna gelijk met de Spelen, met de Spelen, met de Spelen, met de Spelen. Kimman heeft 3-4 meter. Wat een verschil in snelheid met de rest. Maar er is niemand die in de buurt van hem kan komen. Kimman's gonna get it. A double-double in both classes. De finale was echt heel goed. En hij heeft maar een half uurtje getraind in de afgelopen weken. Met al die huldigingen, talkshows en praatjes. Olympic gold. The rainbow jersey. Ja, dat is echt bizar. Wereldkampioen 2021. Niek Kimman. 3 weken na Tokio pakt hij weer het goud. Ja, dit was heel speciaal natuurlijk. Nauwelijks getraind. Pure klasse. En heel veel parcourskennis. En hij maakt die gouden letters op zijn shirt weer waar. Hartstikke gefeliciteerd. En nu lekker op vakantie, hè? Ja, want dan ben ik op zich wel aan toe. Ja, van de kerstverse wereldkampioen naar de uittredend wereldkampioen. Twan van Gent, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, een beetje dubbel. Start op de dag goed vandaag. Ik eindig alleen wat te vroeg. Maar wel weer heel mooi dat de titel binnen Nederland blijft. Ja, daar ben je blij om. Dat in elk geval de titel... je had hem natuurlijk met verve willen verdedigen en willen behouden. Dat is niet gelukt. Waarom ging het niet vandaag? Waarom lukt het je niet? De vorm was op zich goed. Het lichaam heeft wat klappen gehad. Met het begin van het jaar schouder uit de kom. In Tokio vervolgens weer daarop gevallen. Ook niet heel veel kunnen trainen de eerste 2 weken terugkomend van Tokio. En daarna deze week ging het eigenlijk best goed weer. Alleen de start bij ons is redelijk complex. En ik was net iets uit balans. En ja, ik ging iets te veel naar rechts. En vanuit mijn rechterschouder heb ik gewoon eigenlijk te weinig kracht. En dan rij je eigenlijk achter de feit aan in de kwartfinale. En in de kwartfinale is het 5 man. Dus in principe de eerste 4 gaan door. En dat zou je zeggen dat het een heel makkelijk rondje is. Als je goed staat, is dat inderdaad waar. Maar als je niet goed staat, de jongen die voor je ligt, die is alleen maar met mij bezig. Die kijkt meer achterom dan vooruit. En die is alles aan het afblokken wat ik probeer. En ja, vervolgens houdt het dan op. En dat is wel jammer als je kijkt dat je alle rondjes daarvoor eigenlijk bij de top 4 zet. Ja, had het niet gehoeven. Nee, toen ging het mis. Er was geen manier om het te ontwijken. Je kon niet samen met die jongen eruit komen op de een of andere manier. Nee, ik kon niet op een akkoordje gooien dat hij me voorliet, nee. Nee, maar dat je toch forceert en als het dan zo afloopt. Ja, ik had het misschien kunnen forceren in de laatste bocht. Dan had ik hem echt fysiek over de baan uit de baan moeten zetten. Met het risico dat je zelf ook valt. En ik weet gewoon, als ik op mijn rechterschouder val, dan kan ik gewoon daarna niet meer fietsen. Want ja, dat heeft gewoon hersteltijd nodig. Ja. In mijn geval. Ja. Dus ik moet het clean doen. En als hij alles mooi afblokt, dan houdt het gewoon op uiteindelijk. Wel te vroeg. Maar, wat speelt er dan door je hoofd? Je komt dan toch uiteindelijk over de streep. Niet zoals je gewild had. En dan? Ja, dan komt eigenlijk het besef dat het ook gelijk het laatste rondje was. Had je dat ook voorgenomen? Ja, voor deze wedstrijd wel, ja. Ik had alleen niet voorgenomen in de kwartfinale eruit te gaan. Nee. Nee, ik wilde gewoon een waardige wedstrijd rijden en laten zien wat ik kon. En dat heb ik daarvoor wel gedaan. En dat rondje, ja. Door een fout bij de start kwam dat daarna niet meer tot z'n recht. En dat is jammer. Daar had meer in gezeten. Maar dat is ook het spelletje BMX. En de start bij ons is heel belangrijk. Ja. Aan dat spelletje ga je dus niet meer meedoen. Heb je het al teruggezien? De manier waarop je het wereldkundig maakte vanmiddag op televisie? Ja, ik heb het toevallig teruggezien. Echt 5 minuten geleden. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, toch ook wel weer tevreden. Als ik door de jaren heen kijk met blessures en dergelijke die je gehad hebt. Met de sport en dingen die met de sport te maken hebben. Toch nog de titels weten halen die er zijn binnen de sport. Ja, en ik in 2019 het hoogste punt wereldkampioen worden. Ook weer terugkomen van een blessure. Dus dat is dan wel. Het lichaam heeft gewoon veel te duren gehad. Ja, het is een keiharde sport, hè. We hoorden Nico ook al vertellen. Ik weet niet of ik in deze samenvatting vat. Maar dat in elk geval de arts had gezegd: ja, jongen, je moet eigenlijk niet meer fietsen nu. Je moet gewoon rusten. Maar oké, ik geef je er nog 1 keer een go, maar dan even 2 maanden rust. Wat heeft deze sport jou nu fysiek aan ellende opgeleverd? Wat heb je allemaal gebroken, gekneusd? Want het is een keiharde sport. Nou ja, qua breuken zullen we maar niet over beginnen. Dat is redelijk veel. Ja, hoeveel? Dat red je niet met 10, zeg maar. Nee. Nee. Maar los daarvan, denk ik, een breuk geneest. En daar heb je weinig last meer van. En het is alleen in 2012 heb ik is mijn pace voor 50% doorgegaan en beschadigd. En mijn schouder is daardoor altijd een zwakke plek met een crash. Kijk, je lichaam heeft behoorlijk wat spiermassa en kan best veel hebben. Ja. Alleen als hij echt beschadigd is, dan is dat een terugkerend probleem eigenlijk. En samen met mijn pols van begin 2020, wat ik in de gym heb opgelopen, of in de sportschool. Dat is allebei aan dezelfde kant. En vooral in de sportschool om zo sterk te blijven als ik ben, wat ik nodig heb voor deze sport. Ja. Dat lukt je niet meer. Ja, ik ben continu om de blessures heen aan het trainen. Ja. En, laat het over leuke dingen hebben, Twan. Want we kunnen toch een beetje terugblikken op je carrière. Waar heb jij het meest van genoten? Bijvoorbeeld je eigen startheuvel bouwen? Ja, zeker. Ik heb samen met Red Bull natuurlijk een geweldig project gedaan. En dat was in de tijd van corona, dat eigenlijk alles dicht was, heb ik mijn eigen startheuvel gebouwd. Bij mijn club in Ammerzoden, waar voor mij ooit de fietsen begonnen is. En om daar dan ook weer de directe voorbereiding te doen tot op de Olympische Spelen was wel voor mij heel bijzonder. En dingen die ik nooit voor mogelijk hield. En waar heb je nog meer van genoten? De highlights? Als ik dan terugkijk naar de Olympische Spelen. Ik ben natuurlijk 3 keer naar de Spelen geweest. Londen was wel echt geweldig. Dat was mijn eerste Spelen. Ben ik uiteindelijk 5e geworden. Maar hoe daar het publiek zat. Ja, dat heb ik wel weer gemist in Tokio uiteindelijk. Ja. Hoe de atmosfeer die daar was. En er was natuurlijk, ik was net 20. En je staat in de Olympische finale en het was zo overweldigend. Dat kenden wij niet, dat kende ik niet in onze sport. Maar ja, dan is zo'n toernooi is in 1 keer op nationale televisie en dergelijke. Ja, dat kun je op dat moment, dan is dat heel moeilijk om dat een plek te geven, want het is zoveel. En natuurlijk mijn Europese titel 2015. En ja, wat ik net al zei, de wereldtitel in 2019. Die zelf gewoon de beste van de wereld kunnen noemen. Ja, dat is wel mooi. Ja. Zeg je de fiets vaarwel? Geloof ik niet, hè? Je gaat nog door, maar op een andere manier. Ja, ik zeg de BMX-fiets van wel. Maar ik vind het sporten vind ik veel te leuk. En het is alleen mijn schouder die eigenlijk echt in de weg zit voor deze sport. Voor de rest, fysiek ben ik eigenlijk nog heel fit. En kan ik eigenlijk alles wat ik wil. Alleen, ik zie dan meer uitdagingen de komende jaren. En het is totaal anders. Het mountainbiken, de echte duursport. Door Puk Monen en mijn vriendin. Is Puk Monen je vriendin? Ja, dat is mijn vriendin. Oh. En die, daardoor heb ik veel meer met duursporten te maken gekregen de laatste 2 jaar. Ja. En ben ik daar ook veel meer van de charmes van gaan inzien. Oh, okay. Nou, Mathieu van der Poel heeft zich afgemeld. Ja, even met een knipoog. Maar volgende week ben je nog niet zijn vervanger, neem ik aan, hè? Nee, volgende week ben ik niet zijn vervanger. Ik ben eerst 10 kilo spiermassa afvallen. Okay. En dat is wel uitdaging genoeg. Ik dank je wel, Twan van Gent. We hebben in elk geval genoten van je als BMX. Wordt vervolgd, zult het zo zeggen? Dat gaan we zeker zeggen. Wordt vervolgd. Dank je wel, jongen. Fijne avond. Hoi. Zeg, dan komen we nog even terug op de laatste wedstrijd van vandaag in de Eredivisie. Dan zijn we bij het voetbal, want Vitesse heeft tussen de 2 play-offs wedstrijden om de Conference League tegen Anderlecht verloren van Willem II. In de Gelderdoom werd het 0-3. En het is een flinke klap voor Thomas Letsch, die veel spelers spaarde voor aanstaande donderdag. We hebben deze entscheidungen bewust getroffen. We moeten heute zien, we moeten donderdag zien, we moeten de volgende zondag zien. En ik heb vertrouwen in de spelers. De trainer van Vitesse heeft bewust dus de keuze gemaakt om spelers te sparen. En dat komt omdat hij veel vertrouwen had in de andere spelers. Helaas heeft dat dus niet uitgepakt zoals hij dat had bedacht. Voorop staat dat een belangrijke duel voor de club van de aanstaande donderdag tegen Anderlecht. Ik wil unbedingt naar Europa. Ik heb lust daarop groepenspielen te hebben. 6 spielen meer nog dieses jaar te maken in de groepenfase. Deshalb maak ik me meer druk als dat ik irgendwas van zijden des clubs spuur. Ja, dat drukken ze niet alleen voor de club, maar ook voor Letsch zelf. Hij wil dus graag Europa in met nog 6 Europese duels in de groepsfase. Of dat met of zonder Tanane is, blijft onzeker. Hoe het eruit ziet nu, ik ben hier. En ik heb het al vaker doorgegeven van ik ben hier en ik zal alles geven. Tot de clubs een akkoord hebben en ik zelf ook. Dan ben ik geen speler meer van Vitesse. Maar tot nu toe ben ik het. En is er interesse? Er is altijd interesse. Maar is er iets concreets al? Nee, er is nog niks concreets. Dus er is altijd interesse. Alleen moet het wel concreet zijn. En moet het ook wel een club zijn die, waar ik wel heen wil. En waar ook ambitie is. En ik ga niet zomaar bij een club tekenen waar ik over een jaar weer misschien terug ben. Maar speel jij donderdag hier tegen Anderlecht voor Vitesse? Ik ben donderdag hier. Blijft erbij dat Willem II een mooie prestatie heeft neergezet in de Gelderdoom. De ploeg van Fred Grim zette vooral in de eerste helft Vitesse goed onder druk. Ja, ik heb gewoon goede dingen gezien. En we hebben goede afspraken gemaakt. We hadden echt een goed plan. Dat is echt nagekomen door de jongens. En hebben ze met volle overgave hebben ze dat uitgevoerd. Ja, en als het dan dit oplevert, ja, dan mag je heel tevreden zijn als coach. Komen er al contouren voor jij duidelijk van dit Willem II waar je ongeveer staat? Als je kijkt naar de Eredivisie, ook in vergelijking met vorig seizoen, of ben je nog niet zo ver eigenlijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we hebben 2 wedstrijden gespeeld. We hebben daarvoor een periode helemaal niet kunnen spelen. En we hebben het vandaag echt prima gedaan. Aanknopingspunten gezien waar we op door kunnen. Ja, en daar ben ik op zich al heel blij mee. En nu is het straks weer gewoon de volgende wedstrijd. Is het een leuke uitdaging voor je, Fred? Nou, dat zeker. Ik heb het, je vraagt dat ook zo. Ik heb het enorm naar mijn zin. Mooie club. Ook spelers die echt graag energie erin willen stoppen. Die beter willen worden. Nou ja, die coachbaar zijn. Dus uiteindelijk een goede staf. We moeten alleen nu doorpakken. Ja. Goed, in Tilburg een downstemming, maar in Rotterdam is iedereen in euforie. Feyenoord deelt door de 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles de koppositie met PSV en Heerenveen. En op doelsaldo staan de Rotterdammers zelfs echt eerste. En ook in de Conference League staat de ploeg van Arne Slot er goed voor. Het zijn dus mooie eerste weken voor de nieuwe trainer van de Rotterdammers. Ik was wel heel blij met de overwinning vandaag, want we hebben voldoende kansen gehad. Normaal maken we vrij snel een goal. Maar nu niet. Nu bleef hij lang uit. Nou, Go Ahead is ook een aantal keren gevaarlijk bij ons geweest. Dus dan is het des te prettiger als je uiteindelijk met 2-0 wint. Zat je erover in tijdens de wedstrijd? Of dacht je, dit komt toch wel goed? Ik vond de tweede helft beter dan de eerste helft. Ondanks dat we de eerste helft ook wel kansen hadden. Maar de eerste helft vond ik Go Ahead ook vaker dreigend bij ons. De tweede helft hebben we eigenlijk compleet gecontroleerd. En was ik vooral heel blij dat we na afgelopen donderdag nog zoveel energie hadden om de tweede helft maar kansen bij elkaar te blijven spelen. En heel gedisciplineerd waren, want uiteindelijk hebben we de tweede helft één moment weggegeven. Die Justin overigens wel een goede redding pakte. Ja, uitstekend pakte. Ja. Ja. Een afstandsschot van 20 meter kan je natuurlijk in een helft een keertje weggeven. En dan is het wel heel fijn dat je een keeper hebt die die bal tegenhoudt. Ja, nou, 6-2. Zo wil je het zien als trainer. Op de rand van de Conference League. Komende donderdag die wedstrijd tegen Elfsborg. Die natuurlijk al lang beslist is eigenlijk. Maar hoe lastig is het dan om dan toch nog die wedstrijd te gaan spelen? Ik denk niet lastig, want als je op dit moment voor Feyenoord speelt, volgens mij speel je dan met heel veel plezier. En heb je heel veel zin in weer een volgende wedstrijd. Dus ik ga ervan uit dat die jongens dat ook donderdag weer hebben. Heel veel zin om te spelen. En dan hoop ik dat we ook daar weer een goede prestatie in hebben. Ga je er wel je opstelling aanpassen? Mensen wel even wat rust geven misschien? Jullie hebben wel flink wat wedstrijden nu op een rij gehad. Ja, van de andere kant weet je ook dat daarna met Utrecht er nog eentje komt, waarna er een interlandweekend komt. Nou, het is niet uitgesloten dat er vrij veel van ons dit keer opgeroepen worden gezien de manier waarop we presteren. Maar om je me nu al te vragen of we donderdag gaan spelen, daar kan ik je nu nog geen antwoord op geven. Oké. Kun je wel iets zeggen over de blessure van Senesi? Nou, hij moest eruit, al zo vroeg. Dus dat geeft... Spier? Ja, hij zei net zelf in de kleedkamer dat hij dacht dat het meeviel. Maar bijna elke speler zegt dat vaak nadat hij van het veld afgaat. Ja, dan zullen we moeten kijken hoe die morgen opstaat, hoe dat voelt. Richting donderdag en eventueel richting zondag. Had je gedacht dat je het zo snel naar je hand zou kunnen zetten? Nou, het is te vroeg om te zeggen dat we het dan naar onze hand gezet hebben. Maar we zijn heel goed begonnen. En het is heel fijn om te zien dat het publiek er ook echt van geniet. Want je ziet echt heel duidelijk de wisselwerking tussen de spelers en het publiek. En dat is een van de belangrijkste opdrachten die ik mee heb gekregen. Zorgen dat het publiek weer echt gaat genieten van Feyenoord. En dat gaat met ups en downs, dat besef ik met de degen. Maar zelfs een wedstrijd als vandaag, waar het niet zo makkelijk was de afgelopen week, had ik wel de indruk dat het publiek het heel leuk vond om naar te kijken. Ja, al dus Arne Slot, de man die het in korte tijd toch aardig voor elkaar lijkt te hebben in Rotterdam. We hebben contact met oud-voetballer Etienne Rijnen. Die speelde nog met Slot samen bij Zwolle en maakte hem later als assistent-trainer mee bij Cambuur. Etienne, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoi. Jij kent hem dus goed. Had je gedacht dat Slot het in korte tijd zo zou kunnen veranderen bij Feyenoord? Nou, dat zou heel makkelijk zijn als ik nu ja, dat had ik gedacht, zou zeggen. Nou ja, zeker in korte tijd heeft hij toch al wel het nodige laten zien. Arne is wel een jongen die heel duidelijk is in wat hij wil. En ik denk, zoals iedereen hem kent, wat hij voor de camera, komt hij nu al op mij heel duidelijk over. Dus ik denk ook, verwacht ook dat hij dat zo'n spelersgroep dat zo opvat. Maar het gaat nu wel heel snel. Feyenoord verliest natuurlijk de beste spelers. Dus het, Berghuis, nou, ja. Ja, het zou in eerste instantie denk ik niet de meest makkelijke job voor hem zijn. Maar het gaat hem zeker voor de winter, dat wint hij af. Dus hartstikke mooi voor hem en voor Feyenoord. Het is natuurlijk nog vroeg, hè? Maar als je even naar het spel kijkt, het voetbal, waarin zie jij de hand van Slot? Nou, het eerste, het hoge druk zetten, aanvallende back. Nou, is dat niet specifiek alleen Arne Slot. Er zijn wel heel veel trainers die dat heel graag willen met een ploeg. Alleen het is wel een kunst om dat maar constant te blijven doen. Nou goed, dat is wel waar Arne voor staat. Ik denk als speler, zo was hij zelf overigens ook als speler en als trainer ook, is hij heel duidelijk in het communiceren toe. Wat ik nu al aangaf, nou, in zijn voorbespreking, in zijn nabespreking. Dat is hij ook naar spelers toe. Dus ik denk dat spelers precies weten wat hij wil zien. Ja. Zeg, je hebt hem inderdaad als speler meegemaakt. Hè? Zag je, het doet een beetje denken aan Van Gaal en Hering. Die konden redelijk meekomen. Wat was Slot voor voetballer? Nou, Arne was een speler die heel goed wist wat hij nodig had om het beste tot zijn recht te komen. En dus daar was hij ook specifiek met medespelers mee bezig. Van, als ik de bal zo aanneem, dan moet jij dit doen en dan moet jij dit doen. Daar was hij constant mee aan het communiceren met medespelers. Zodat hij dan uiteindelijk in zijn kracht kwam te spelen. En wat uiteindelijk ook het beste was voor het team uiteraard. Daar was hij heel goed in als speler. En dat neemt hij denk ik ook mee als trainer. Ja. Of dat weet ik wel zeker. En dat is absoluut een kwaliteit van hem. Ja, en dan ja, karakterologisch. Het is natuurlijk, jij zei al, kan goed communiceren. Hij is duidelijk. Wat valt dan op? Hij is natuurlijk toch binnen bij een hele grote club, maar heel veel lijntjes lopen. Ja, nou ja, kijk, zeker vooraf gezien was het niet, kun je ook zeggen, zou het niet de meest makkelijke uitdaging zijn voor hem. We weten natuurlijk allemaal het financiële plaatje van Feyenoord, dat ze niet kunnen kopen wie ze willen. Vorig jaar qua resultaat was het op zich nog wel aardig, maar er was nog wel wat kritiek op het spel. Nou, om dat om te zetten, dat is niet het meest makkelijke. Nee. En hij gaf aan, hij zegt van ja, dat is een fantastische uitdaging, kijk wat ik allemaal kan winnen daar. En dus hij was daar gelijk al heel enthousiast over. En, dus ik gun het er van harte. Kun jij je nog herinneren wat jouw eerste reactie was toen je hoorde dat hij tekende voor Feyenoord en ook de manier waarop het gegaan was? mijn eerste reactie van, dat wordt een pittige uitdaging. Want, ik denk dat alle Feyenoord supporters in Nederland altijd hopen en ervoor gaan om de titel binnen te halen. Nou, we weten in het verleden dat dat niet altijd een zekerheidje is. Maar ja, mocht dat wel gebeuren, ja, dan is dat natuurlijk het meest ultieme wat je als trainer kan bereiken bij zo'n club. Ja, en heel daarvoor voorgaan, stap voor stap. Maar het zou natuurlijk mooi zijn dat hij daar ook de tijd voor krijgt. Hij is nog niet zo lang trainer, dus hij zal ook alleen maar beter worden. Ja. En ik denk dat hij gewoon heel goed bij de club past. Zeg, ken je hem? Spreek je hem nog vaak? Ik spreek Arne nog wel eens inderdaad, ja. Recent nog? Ik heb hem toevallig afgelopen week gesproken. Een potje gepadeld. Gepadeld, wat wil dat zeggen? Een jonge sport, hè? Padel gespeeld. Ja. Kent u dat niet? Jawel, toen zeker. Toen heeft hij overigens wel verloren. Goed zo. Ik heb hem afgelopen week nog gesproken. Het ging goed met hem, natuurlijk. En waar gaan de gesprekken over, Etienne? Nou ja, ik zit in de voetballerij. En die job wat hij heeft, dat vraagt zoveel... Zoveel van voetbal. En dus het 90% gaat het meestal over voetbal. Ja. En dat is ook prima. En ik neem me wel eens voor van, laten we eens een keer over wat anders hebben. Maar het gaat al heel snel, gauw in het voetbal gericht. En dat is ook prima, dat is ook leuk. Wat ik zeg, hij zit daar natuurlijk midden in en ik ook. Ja. Dus daar liggen ook onze interesses. Want jij wil ook trainer worden, want jij bent best wel vroeg gestopt. Je bent nu 34. Ik ben nu 34, ik ben gestopt en ik ben nu trainer van de onder 16 bij PEC Zwolle. Dus ik ga volgende maand weer beginnen om papieren te halen. En daar zie ik wel iets heel moois in. Ik heb er heel veel plezier in nu. En wie weet waar het eindigt. Ooit assistent misschien bij Slot, ooit, je weet maar nooit. Nou, dat is wel heel ver vooruit, denk ik. Ja, is het te ver? Laat ik eerst maar eens mijn team dit jaar zo goed mogelijk laten ontwikkelen. En zoveel mogelijk wedstrijdjes winnen en die jongens mee te maken. Ja. En wat er in de toekomst gaat gebeuren, ja, wie weet. Ja. Goed, nou leuk je gesproken te hebben, Etienne. Etienne Rijnen, je hebt met hem gespeeld. En wie weet wordt het ook weer vervolgd. Dankjewel, fijne avond, okay. Jongen. Oké, dag. Doei. Dan gaan we naar het volleyballen, want op het Europees kampioenschap volleybal heeft Nederland de derde groepswedstrijd in en tegen Roemenië gewonnen met 3-1. En daarvoor moest Oranje diep gaan, vertelt spelverdeelster Britt Bongaerts. Ja, klopt. De eerste set was nog vrij gemakkelijk, maar daarna werd het wel wat moeilijker. Ze hadden goede surfdruk en ik denk dat wij ook veel eigen fouten maakten. Ze maakten het onszelf ook al wat lastig, maar... Ja, we hebben er inderdaad moeten vechten en ik ben blij dat we gewonnen hebben. Ja, aangeschoven is Krijn Schuitenmaker. Je hebt de wedstrijd gezien. Welkom, Krijn. Het EK was even een tussenstation voor deze ploeg die toch even moet kijken waar ze staan. Hoe verliep de wedstrijd? Ja, de eerste twee wedstrijden werden overigens heel gemakkelijk gewonnen. Hè. 2 keer 3-0 tegen Oekraïne en tegen Finland. Tegen Roemenië op basis van de eerste set denk je van dat wordt weer zo'n wedstrijd. 25-12 in de eerste set. Service druk is goed. Er wordt mooi gevarieerd aangevallen door de Nederlandse ploeg. En in die tweede set is het toch Roemenië dat aan het langste eind trekt. Die gaan wat meer powervolleybal spelen. Ineens loopt de service niet meer lekker bij Oranje. Het blok staat niet meer zo lekker en dan profiteert Roemenië daarvan. En dan komen ze 4 keer op setpoint en dat winnen ze uiteindelijk die set. Dus die tweede set is gepakt door Roemenië. Daarna moet Nederland wel aan de bak overigens. Ja, ondersteund door thuispubliek. Wat heerlijk om dat natuurlijk ook weer te horen in de zalen. Ja. Eindelijk ook weer bij het volleybal inderdaad wat publiek in de zaal. Want de afgelopen weken bij die twee wedstrijden tegen Oekraïne en Finland was het toch wel vrij rustig. En nu zaten er toch wel heel wat fanatieke Roemenen op de tribune die achter de ploeg gingen staan. Dus dat was wel lekker. Ik denk ook wel dat de Nederlandse vrouwen daar naar uitgekeken hebben om eens een keer weer in zo'n ambiance, in zo'n sfeer te spelen. Zeg, wat betekent deze overwinning nu voor de stand in de pool? Ja, officieel is Nederland nu geplaatst, bij de laatste 16 van het toernooi. Ze staan er goed voor. Het gaat komende dinsdag om de eerste plaats in de pool. Dan is Turkije de tegenstander. En dat is een beetje een tegenstander die Nederland de afgelopen jaren vaker tegengekomen is. Het is wel lekker trouwens, denk ik, dat ze Turkije te gaan tegenkomen. Als je kijkt naar het EK van 2019, 2 jaar geleden, speelde Nederland ook een heel lekkere groepsfase. Toen kwamen ze Turkije tegen in de kwartfinale. Hè. Toen was het afgelopen voor Oranje. Vandaag deze wedstrijd tegen Roemenië was wel lekker dat ze wat tegenstand kregen. Want die 2 sets daarna pakte Nederland. Nederland won gewoon die wedstrijd. Kregen ze zaakjes weer op orde. Ja. Maar wel lekker dat Turkije nu gaat volgen. Ja, we hadden het eerder over de hand van Arne Slot. Kun je al iets zien in de contouren van Avital Selinger op deze ploeg? Ja, kun je wel zeggen. Want er zijn natuurlijk een aantal routiniers niet bij. Hè. Sloetjes afgezegd. Die speelt niet meer voor het Nederlands team. Robin de Kruij. Deze zomer liever geen interlands, dus is er ook niet bij. Yvonne Belië, nog niet helemaal hersteld van een blessure. En dan zie je toch wat jonge speelsters. Dambrink bijvoorbeeld, hè. Net 18 geworden. HAVO-examen nog even gedaan afgelopen zomer tussen de wedstrijden van Oranje door. Ja, die kende Selinger al vanuit de jeugdopleiding, zeg maar. De talenten die eraan zitten te komen. Eline Timmerman, ook pas 22 jaar. Dus je ziet dat die jonkies het goed doen, hè. Ook regelmatig topschutter worden. Een nieuwe captain, hoe acteert zij? Ja, heel goed. Anne Buijs, hè, die al jarenlang bij de nationale ploeg speelt. Die was vandaag trouwens heel belangrijk. Hè? Je ziet dat het mooi afgewisseld wordt als het gaat om de topscorers in het Nederlands team. Lohuis deed het bijvoorbeeld in de blokkering heel erg goed in de vorige wedstrijd. En vandaag was het weer Anne Buijs met 17 punten die heel erg belangrijk was. Dus je ziet dat het Nederlands team in de breedte best wel sterk is. En dat er ook verrassende jonge speelsters zijn, zoals Dambrink, die het heel goed doen dit toernooi. Ja. Zeg, boven verwachting dus. Of zeg je, nou ja, deze pool, het is ook net na de Olympische Spelen. Wanneer gaat de echte tegenstand komen? Ja, dat is natuurlijk na die wedstrijd. Turkije is de eerste graadsmeter. Ja. Overmorgen, dat is die wedstrijd. En dan begint het toernooi pas eigenlijk echt in de achterfinales, kwartfinales. Okay. Morgen een rustdag dus. Ja. En dan tegen Turkije. Krijn Schuitenmaker, dankjewel.

Alleen aan het eind van de dag dan kun je er af en toe een beetje van balen hoe het is gelopen. Ja. Maar goed, je vader is er altijd gezellig bij, je zus is erbij. Wat wil je eigenlijk nog meer in het leven? Nee, daarom. We hebben een heel mooi leven. Het is heel prachtig en ik ga lekker nog een paar jaartjes door van genieten. En ja, dit hoort er gewoon bij. Een reportage van Joris Kreugel. Na 9 etappes in de Ronde van Spanje is morgen de eerste rustdag. Een mooi moment om met Jumbo-Visma-ploegleider Adi Engels de balans op te maken. Want zijn ploeg staat er hartstikke goed voor. Met 1 ritzege en de rode trui. En dus was dit de conclusie van collega Joris van den Berg. De Vuelta begint een eentonig verhaal te worden de afgelopen 3 jaar. Je moet het eigenlijk zo zien, de Ronde van Spanje. Dat is een wedstrijd van 3 weken en aan het einde wint Primoz Roglic. Adi, goedenavond. Goedenavond. Is het zo simpel? Nou, uiteraard niet. Dat weten we allemaal natuurlijk. We hebben ook al meegemaakt dat de ronde op het eind verloren kan worden. En 2 jaar terug, toen ik er zelf ook bij was, toen Primoz voor de eerste keer won, waren we in de laatste week ook een paar keer, dat hing het aan een zijde draadje. Dus het is nog 2 weken en er kan zoveel gebeuren. Het is pas binnen als de laatste kilometer gereden is. Ja. Gaat het toch een beetje tussen je oren zitten? Ook bij jullie als ploegleiders en bij Roglic, dat je op het laatste moment dan toch zo'n hele grote ronde kunt verspelen? Nee, dat gaat niet tussen de oren zitten. Zeker niet. Kijk, je bent je bewust van het gevaar. Alleen, het is natuurlijk het grootste gevaar is overmoedig worden. En denken dat het allemaal vanzelf gaat op een gegeven moment. Het is gewoon weer elke dag, of het nu een zware bergrit is, of het is een op papier wat makkelijker rit. Het is gewoon elke seconde is het 100% focus van start tot finish, elke dag opnieuw. En dat weten we natuurlijk heel goed. Maar het is niet zoiets dat tussen de oren zit. Ik bedoel, het is ook een paar keer goed afgelopen. Dat weten we inmiddels ook. En het zijn, die ervaringen neem je natuurlijk mee als ploeg. Hè. Primoz als persoon zelf. Ja, hoe merk je dat dan aan Roglic? Ja, Primoz is... In principe merk ik dat niet heel erg aan hem. Niet meer dan daarvoor. Hij is iemand die altijd met beide benen op de grond staat en... En de laatste die denkt dat iets binnen is als het nog niet afgelopen is. Dus wat dat betreft is dat volgens mij precies hoe je erin moet staan. Ja, ik hoorde hem van de week ook na afgelopen was die vreselijke valpartij. En dan is hij gewoon blij dat hij er dit keer bij wijze van spreken niet bij ligt. Dat had natuurlijk, nou, dat snapt hij ook allemaal zomaar gekund. Hè? Dat, daar is hij meer van doordrongen op de een of andere manier. Nou, of hij er meer van doordrongen is, dat weet ik niet dan eerder. Maar goed, hij heeft dat natuurlijk recent in de Tour heeft hij dat natuurlijk weer meegemaakt. En je hebt niet alles 100% in de hand. Dus ja, als je pech hebt en je zit aan de verkeerde kant, dan kan het zomaar over zijn. En dat gevaar, dat schuilt overal. Dat weet hij en dat weten wij, dat weet iedereen. Ja. Zeg, die rode trui, hebben we hem niet veel te vroeg? Nee, ik denk het niet. De eerste keer dat we hem hadden, werd hij natuurlijk even voor een paar dagen overgepakt. Door Taramé, door Elizonde, dat was prettig. Maar nee, zeker niet te vroeg. Ik heb liever de marge in positieve zin zoals nu, dan dat we ergens iets goed moeten maken. Ja, hij is gretig, hè? Daar komen we zo wel op. Vandaag waren er aanvallen op hem natuurlijk, van Yates en Lopez bijvoorbeeld. Roglic leek het simpel te pareren. Hij bleef gewoon zitten vaak, zitten. Maar hoe was hij er aan toe na afloop in de bus? Ja, goed. Uiteraard afgezien, zoals iedereen. Het was een helse etappe vandaag. Er werd... Vanaf de start werd er gevlamd tot er uiteindelijk een ontsnapping weg was. En het is eigenlijk nooit echt rustig gegaan. Dus iedereen begon eigenlijk al aan het eind van zijn Latijn aan de slotklim eigenlijk. Dus ja, ook Primoz moet daar tot het gaatje gaan en komt kapot over de finish uiteraard. Maar ja, daarna is hij natuurlijk... zijn herstelvermogen is gigantisch. En mentaal gezien heel blij met de uitkomst natuurlijk. En dan toch weer inderdaad die ambitie om Mas toch te verslaan. Die laatste, wat is het, 100 meter. Toch er voorbij, terwijl je misschien kan denken... ach, laat hem winnen of laat hem als tweede over de streep. Want hij heeft hem ook wel lekker op sleeptouw genomen. Maar zo wordt niet gedacht, hè? Volgens mij hebben ze prima samengewerkt om dat gat te vergroten. Kijk, als die niet uit het wiel gekomen was, dan kan je dat overwegen. Maar volgens mij hebben ze samengereden om dat gat zo groot mogelijk te maken. En dan is het ook gewoon weer topsport en elke seconde telt. Ja, zeg, hij steekt er eigenlijk met kop en schouders bovenuit. Hij is natuurlijk al jaren een van de beste ronderenners. Maar hij heeft alleen nog maar de Vuelta gewonnen. Waarom ligt deze ronde hem zo goed? Dat klinkt wel een beetje. Hij heeft alleen nog maar de Vuelta. Hij heeft heel veel rondes gewonnen. Van de grote rondes inderdaad de Vuelta. Ja, maar je hebt de Tour en de Giro. Nou ja, goed. Tweede in de Tour, derde in de Giro. Dan kan je niet zeggen dat je dat niet ligt. Nee. Daar kan ik eigenlijk zo geen. Op de een of andere manier valt het. Tot nu, we zijn nu een week ver in 2021, maar de afgelopen twee jaar lijkt het hier op zijn plek te vallen. Waar het in de andere. Het is feest, hè? In de andere. Ja, het is rustdag morgen. Bij Hoevelaken links, hè? Bij Hoevelaken links af. Ja, dat is de volgende zin. Nee, maar ik zou dat op die manier niet willen stellen. Ik denk dat elke ronde Primoz gewoon heel goed ligt. En het hangt gewoon van veel dingen af aan het eind van de toer hoe het uitpakt. Ja, ja, helder. Zeg, Roglic krijgt ondersteuning bergop van Sepp Kuss en Kruiswijk. Even over die laatste. Hij is 34 jaar. Laatste ronde die hij uitreed was de Tour van 2019, waar hij derde werd. Wat voor indruk maakt hij? Ja, een hele goeie. Een hele goeie vind ik, zeker de laatste dagen. Hij is sterk. Kijk, Steven is natuurlijk een diesel. Iemand die normaal gezien wat later komt bovendrijven. Maar ik zie hem groeien. En die eerste berg op aankomst viel zeker tegen. Vooral voor hemzelf ook. Maar de laatste dagen maakte hij een betere indruk. En vandaag was hij gewoon echt lang mee. En zit hij in een groepje samen met Sepp. Dat rijdt volgens mij voor de tiende plek. Ja. Dus dan. Dan ben je tussen de mannen, om het zo maar te zeggen. En mag hij deze Vuelta nog eens een keer voor een rit gaan? Dat is een goede vraag. Kijk, mogen is een groot woord. Als we ergens een situatie kunnen creëren dat Steven een rit kan winnen, dan ja, zeker. Maar we hebben natuurlijk wel het klassement als hoofddoel. En al het andere is ondergeschikt. Maar nogmaals, als die situatie zich aandient en hij kan daarvan profiteren, ja, dan zou ik persoonlijk zelf al de gelukkigste mens zijn om Steven een keer een rit in een grote ronde te zien winnen. Okay. Maar nogmaals, het klassement is hoofddoel. Zo is het. En mocht het zo uitkomen, dan mag die. Dankjewel, Addy Engels. Geniet lekker van de rustdag, hoewel je waarschijnlijk toch wel nodig te doen hebt, hè? We zijn altijd bezig, maar het is in ieder geval prettig om iets langer te slapen en even een dagje in ieder geval geen stress achter het stuur hebben. Dankjewel. Addy Engels was dat vanuit Spanje. Succes nog in de Vuelta. Zeg, in Rusland heeft Grieks-Romein worstelaar Marcel Sterkenburg goud gewonnen. Wat? Ja, goud. Hij deed dat in de juniorenklasse tot 82 kilogram. En dat een Nederlander goud pakte, gebeurde het laatst in 78. Dat is dus 43 jaar geleden. Frans Jansen was destijds de winnaar. Maar nu dus de 20-jarige Marcel Sterkenburg. Marcel, het is midden in de nacht bij jou, ergens diep in Rusland. Gefeliciteerd. Wat heb je gedaan? Dank u wel. Ja, ik ben erg blij ermee. Het is helemaal top. En waar kwam het vandaan? Wat vandaan? Wereldkampioen worden. Worstelen. Wereldkampioen, ja. Als junior. Echt hard trainen met mijn broertje. Ja, trainen in, met je Nederland, broertje? Ja, klopt. In Nederland is het worstelen niet heel erg populair. Maar ik ben dankbaar dat ik gewoon een goede trainingspartner heb. En een hele goede coach. En dan komen we er heel ver mee. Ja, want het zit in de familie. En Tyrone, dat is dus je broer. Is die ouder of jonger? Ja, yes, mijn tweeling. Nee, het is mijn tweelingbroer. Maar dan kan hij toch nog wel ouder of jonger zijn. Hoeveel verschil? Oh, hij is 5 minuten jonger. Oké. Dus tot zover. Wat heeft hij gewonnen? Hij heeft zilver gehaald gisteren. Gefeliciteerd. Ik ben heel trots op hem. Dank u wel. Ja, beschrijf eens het toernooi. Was dat er publiek? Waar zit je precies in Rusland? Ja, ik zit in de stad Ufa. Het is hier ook 3 uur later. Dus bijna 2 uur. En voor de rest, ik moest, toen ik de loting zag, dacht ik wel even van, het wordt echt een zware dag. Want ik moest gelijk, mijn eerste ronde moest ik gelijk tegen de wereldkampioen gelijk. En daarna moest ik tegen de regerend Europees kampioen, wat ook een Rus was. Dus dat, was zeker, dat waren zeker prettige partijen. Hoe voelt je lijf nu? Weer kapot? Ja, helemaal kapot. Ik heb zoveel spierpijn. Mijn hele gezicht is beschaafd. Het is, ja, als ik terugkom, ga ik wel even goed genieten en goed herstellen. Zeg, nou zitten we toch 3 jaar voor de Olympische Spelen, hè? Is er kans dat we jullie op de Spelen gaan zien? Ik ga mijn best doen, ik hoop het wel. En wie traint je? Ik ben mijn broertje. Ja, tuurlijk. Wie traint je? Marius Gietewicz. Het is eigenlijk een Poolse coach die in Nederland is geïmigreerd. Maar hij kan perfect Nederlands zijn. Het is gewoon echt zoveel uren wat hij in ons heeft gestoken. Dat is echt niet normaal. Voor helemaal voor niks. Geen geld. Echt alleen maar geloof ik. Daar ben ik heel blij mee. Jeetje. Ja, zeker. Hoe kan het leggen uit, waarom zijn er maar zo weinig worstelaars in Nederland? Vroeger, je kon Studio Sport niet aanzetten of je zag dat er geworsteld werd. Waarom is dat zo weggezakt? Ja. In Utrecht was het vroeger wel populair als het goed is. Maar voor de rest weet ik het niet heel veel. Nee. Het zit denk ik niet ook echt per se in de Nederlandse cultuur. Maar de Nederlanders doen het wel goed bij judo. Dus ik denk de mensen die vroeger bij het worstelen zaten, die zijn overgestapt naar het judoka. Wat ook een prachtige sport is. En waarom zijn jullie dan gaan worstelen? Nou, wij zaten dus eerst op judo. Mm-hmm. Maar ik en mijn broertje, toen we klein waren, kwamen nog wel wat tegen vechten. En dat zeiden wat oudere mensen, die zeiden tegen mijn vader dat het veel worstelen lijkt wat we doen. Dat we veel worstelen bij vechten. En toen zijn we dus gelijk overgestapt naar het worstelen. En dat vonden we echt perfect. Want bij judo was het iets gereguleerd. En bij borstel hadden we meer de vrijheid om grepen te maken, om take-downs te doen, zulke dingen. Ja, en fantastisch dan dat je een coach hebt die het om niet doet. Geweldig. Zeg, kun je omschrijven hoe bijzonder het was dat jij vandaag op het podium stond? Ja, nou, om eerlijk te zijn moet ik nog wel even inzinken, want het is echt niet normaal. Echt, het dringt nog niet bij me binnen. Het is echt ongelooflijk. Het Wilhelmus heeft geklonken. Nee, ik kan het me helemaal voorstellen. Hoe hebben jullie het gevierd? Nou, wij zitten nu met de andere teams van Noorwegen, Kyrgyzstan, Iranese en Zweden zitten lekker met elkaar te vieren. Voor een lekker feesten. Goed, dan ga ik je niet langer ophouden. Ga terug naar de jongens. Geniet ervan en we zien je vast wel vandaag of morgen terug in een of andere talkshow. Toch? Ja, is goed. Oké. Oké, dank je wel. Dankjewel, Marcel Sterkenburg, wereldkampioen worstelen, 20 jaar. Geweldig. En hij heeft hem toch tegen 11 nog even een rondje buitenlands voetbal. Het begin in Engeland, waar Lukaku na 8 jaar weer in het shirt van Chelsea speelde. De man van 115 miljoen scoorde meteen. En Chelsea won met 2-0 van Arsenal. En de Belg maakte de eerste, zijn 114ste Premier League goal. En zijn allermooiste, niet qua schoonheid, maar wel qua emotie. Yeah, that was the best one for me. I mean, you guys know how emotional for me it was today. This one is the best. It's the best of the lot. Obviously, it was a tap-in, but the build-up in the goal, everything was nice. And for me, this was the best one. Ja, Chelsea-trainer Thomas Tuchel is blij met zijn nieuwe spits. Hij stuurde Lukaku zonder al te veel opdrachten het veld op. We did not give him too much information how to play for us. We wanted to see what he can do. He knows the game. He loves the game and he has his strengths and confidence, and he linked up very well with Mason Mount and Kai Havertz already today. And from now we can start to work on the details. But of course we are very happy. Ja, hij kent het spel, vertelt Tuchel, heeft vertrouwen en een goede klik met Mount en Havertz. Chelsea gaat samen met Liverpool, Brighton en Tottenham aan kop met allen 6 punten. En Manchester United maakte vorige week nog zo'n goede indruk met een 5-1 zege op Leeds. Maar vandaag bleef het team op 1-1 steken bij Southampton. Donny van der Beek zat 90 minuten lang op de bank. En dan naar Duitsland. Bayern München heeft de eerste competitiezege van het seizoen binnen. Maar daarvoor moest het diep gaan. Tegen FC Köln werd een 2-0 voorsprong binnen 3 minuten weggegeven. 20 minuten voor tijd maakte Gnabry de winnende voor Bayern. En in Italië is de Serie A weer begonnen. Er was meteen een verrassing, of eigenlijk 2 bij Juventus. Dit was verrassing nummer 1. Cristiano Ronaldo has reportedly asked not to start for Juventus at Udinese today in Serie A. He is fit. Possibly the chance that there could be some developments in terms of transfers over the course of the next few days. Ronaldo is out of contract next summer. Ja, Cristiano Ronaldo begon dus op de bank tegen Udinese naar verluid omdat hij wil vertrekken. De tweede verrassing, Juventus verspeelde punten. Na een 2-0 voorsprong werd het 2-2. En in blessuretijd dacht invaller Ronaldo de winnende binnen te koppen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. En de Franse competitie, ja, die is interessanter dan ooit natuurlijk. Niet alleen door de komst van Messi, maar ook door de vele Nederlanders. Bijvoorbeeld bij Nice, waar Kluivert en Rosario begonnen tegen Marseille. Bij een 1-0 stand, doelpunt Dolberg, is de wedstrijd gestaakt, want toen kwamen er fans het veld op. En bij het Lyon van Peter Bos gaat het nog niet echt lekker. Zijn ploeg stond thuis tegen het gepromoveerde Clermont met 3-1 voor, maar het werd uiteindelijk 3-3. En volgens de voorzitter van Lyon is het crisis bij de club. En in Spanje heeft Atletico Madrid na twee duels nog de maximale score. De landskampioen won ouderwets met 1-0 van Elche. Real Madrid trapte om 10 uur af bij Levante. Het is daar halverwege 1-0 voor Real. En dan gaan we kijken naar de dag van morgen. Het sportforum wat betreft langs de lijnen. Het sportforum is er met Leo Driessen, die is de gast. Simon Zwartkruis en Danny Nelissen. En over Ajax, Feyenoord en PSV gaat het natuurlijk. En de komende week met het Europese voetbal. En ook de Vuelta, die zal ongetwijfeld besproken worden. Ja, het zit erop. Ik ga aankondigen dat het Oog op Morgen er is. En het wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ja, ik kan wel gaan zingen, maar ik ga het u echt niet aandoen. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot een andere keer. Dag. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. De MKB verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. NPO Radio 1. 11 uur.